przez pół roku nie płacisz. RLSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 6 czerwca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zmiany w obostrzeniach. Od dziś wesela w szerszym gronie. Wracają targi, konferencje i wystawy. Polskie Radio otrzyma certyfikat UNESCO. Na prestiżową listę programu trafiła kolekcja płyt publicznego nadawcy. Przejście przez Bramę Rybę zakończyło jubileuszowe 25. spotkanie młodych w Letnicy. Zapowiedziane kilka dni temu dziś wchodzą w życie. Mowa o zmianach w obostrzeniach epidemicznych. Podczas wesel może bawić się teraz ponad 100 osób. Otwierają się sale zabaw dla dzieci. Możliwa będzie organizacja targów, konferencji i wystaw z limitem jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Pod tym samym warunkiem od 6 czerwca będą mogły działać sale zabaw dla dzieci. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował także o zwiększeniu limitu uczestników zgromadzeń i imprez, w tym wesel. Zwiększamy ten limit do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób. Adam Niedzielski przypomniał, że do limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione. To jest kluczowa, bardzo ważna informacja, bo ona powoduje, że jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani w limitach właśnie konferencyjnych. W przyszłym tygodniu mają być przedstawione kolejne zmiany w obostrzeniach, które będą obowiązywały w trakcie wakacji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Po raz pierwszy zapisy dźwiękowe trafiły na listę UNESCO Pamięć Świata. To kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Zawierają m.in. przemówienia pułkowników Wacława Lipińskiego i Romana Umiastowskiego. Ten ostatni po wojnie mieszkał w Londynie. Anna Brzezińska, wnuczka jego siostry, utrzymywała z pułkownikiem kontakt. Jak mówi, nagrania z 1939 roku były dla niego ważne. Pułkownik Roman Umiastowski, mój dziadek, myślę, że byłby bardzo szczęśliwy. Pamiętam jego łzy w oczach, kiedy bardzo dawno temu, bo pod koniec lat 70. udało mi się zawieźć kasety, na których nagrałam jego przemówienia, zresztą dzięki uprzejmości Polskiego Radia. Jak on wtedy był wzruszony i jak on to bardzo przeżywał, więc dla mnie też jest to naprawdę wzruszające i wspaniałe. 10 czerwca w Belwederze Polskie Radio zostanie oficjalnie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Andrzej Poczobut, uznany na Białorusi za ekstremistę, polski działacz społeczny i dziennikarz, jest przetrzymywany w areszcie koło Mińska. Radio Swoboda przypomniało, że kilka dni temu Andrzejowi Poczobutowi białoruskie służby miały proponować uwolnienie z aresztu pod warunkiem, że ten opuści Białoruś. Andrzej Poczobut, podobnie jak wcześniej Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, odmówił. Oboje są przetrzymywani w areszcie w Żodzi na Podmińskiem. Pod koniec maja z białoruskich aresztów wyszły, a następnie wyjechały do Polski trzy inne liderki polskiej mniejszości. Pięcioro przedstawicieli polskiej mniejszości w marcu trafiło do aresztów na Białorusi. Polakom zarzucono podżeganie do wrogości na tle rasowym poprzez upamiętnianie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Finał taki jak zwykle. Przejście przez Bramę Rybę. Na polach Lednicy zakończyło się wieczorem 25. spotkanie młodych. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na epidemię miało ograniczoną formę. Większość pielgrzymów łączyła się przez internet. Podczas jubileuszowego spotkania nie brakowało słynnych lednickich tańców oraz wspólnego śpiewania. Raz, dwa, trzy, hej! Cieszę się, że mogę tutaj być. Przede wszystkim jest to dla mnie taka szansa na powrót do normalności, do tego, żeby spotkać ludzi, spotkać Boga i spędzić tutaj dobrze czas. Przyjeżdżam tutaj od chyba sześciu lat. Na początku właśnie jako zwykły uczestnik, a teraz jako już tancerz, budzirej i to coś niesamowitego. Cały rok praktycznie człowiek czeka na to coś, żeby to przeżyć. Ja też jestem pod wrażeniem, że wszystko jest tak przygotowane i jest tutaj tyle osób. Pomimo tego, że pola są puste, to jednak czuć tą obecność. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Pierwsze spotkanie młodych nad jeziorem Lednica zorganizował dominikanin ojciec Jan Góra w 1997 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ze słońcem, jedynie na wschodzie i południowym wschodzie. Po południu może się chmurzyć, padać i grzmieć. Będzie od około 22-24 stopni na wschodzie i centrum kraju do 26 na południu i zachodzie. Chłodniej nad morzem i na Podhalu około 17-19 stopni. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Przyznam, że nie sądziłem, że audycja z klasycznymi nagraniami disco, którą wyemitowaliśmy 2 tygodnie temu, spotka się z tak dużym odzewem i zainteresowaniem. Otrzymałem sporo maili, za które dziękuję. Głównie były to maile z pytaniami o poszczególnych producentów i tytuły płyt, z których pochodzą utwory. Poza George'em Moroderem i oczywiście Donald Summer, głównie pytali Państwo o Marka Serona i jego utwory z drugiej połowy lat 70. Dziś także rozpocznę muzyką wielkiego i jakże ważnego producenta muzyki disco, aby w dalszej części spotkania odkleić się już od lat 70. i skupić się na współczesnych wcieleniach tego gatunku. Zanim jednak przejdziemy do sedna, przed Państwem na wstępie doskonały remiks, wydany tuż po premierze oryginału. O szczególną uwagę poproszę fanów Gwiezdnych Wojen i wielbicieli talentu Johna Williamsa. W roku 1977 jego muzykę przełożył na stylistykę disco Dominic Monardo, znany światu jako Meko. Music Inspired by Star Wars and Other Galactic Funk. Taki tytuł widnieje na reinterpretacji muzyki Johna Williamsa stworzonej przez Meco. Płyta, podobnie jak i najważniejsze przeboje Giorgio Morodera i Donny Summer, wydała Casablanca Records i odniosła sukces, ponieważ singiel zwiastujący cały album, a w naszym układzie chodzi o pierwsze niespełna 4 minuty tego, nazwijmy go, mixtape'u, dotarł 1 października 1977 roku na pierwsze miejsce listy Billboardu i przebywał na niej przez 2 tygodnie z rzędu. Z kolei cały album pokrył się platyną. Fantastyczna płyta, będąca szybką odpowiedzią na oryginał i myślę również, że odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, bo przecież rok 77 był właśnie tym okresem, kiedy disco cieszyło się olbrzymią popularnością. Stąd też nie szczędzono środków na samych muzyków. Muzyka Johna Williamsa w pewnych fragmentach została dostarczona na śladach, a pozostała część to już cały sztab muzyków, którzy wnieśli tę kompozycję w nieco inne rejony, co spowodowało, że właściwie to chyba nie ma sensu, żeby się zastanawiać, która wersja lepsza, a która gorsza, bo cel tych działań był zgoła odmienny od pisania muzyki na potrzeby filmu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z należnym szacunkiem pozostawiamy muzykę lat 70. No może poza spostrzeżeniem, że bez niej nie byłoby przecież współczesnych odmian disco, które pojawiają się zarówno w wielu klubowych producenckich niszach, jak również wchodzą w interakcje ze światem gwiazd i muzycznego mainstreamu. To jest chyba moja ulubiona płyta Madony. Confessions on a Dance Floor, a z niej wybrzmiały Jump, czyli creme de la creme łączący stylistykę disco z muzyką house, aby w konsekwencji całej tej doskonałej produkcji pokazać, że jednak nie o house tu chodzi. Różowemu albumowi towarzyszyła potężna trasa koncertowa z wyśmienitym show, trwającym ponad 2 godziny. Był rok 2005, kiedy światło dzienne ujrzało to wydawnictwo, po którym już na zawsze wbiłem sobie do głowy, aby przy pełnych metrażach Madony sprawdzać, kto był producentem albumu. W tym wypadku był nim nie kto inny jak Stuart Price, producent, który wyniósł disco w XXI wiek. Demonstration of this evidence. Some have come. Czujne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. I Love New York, a wcześniej Future Lovers, czyli utwór, który pojawił się tuż przed informacją, że producentem tych nagrań jest Stuart Price, co w 2005 roku było dosyć istotne w relacjach Madony i właśnie Stuarta Price'a. Na dokładkę tej znakomitej płyty wspomnę raz jeszcze o trasie koncertowej towarzyszącej albumowi. Z trasy powstało dwugodzinne wideo, będące no właśnie takim zlepkiem wielu rejestracji, jakich dokonano podczas poszczególnych występów. Całość można zobaczyć, zdaje się, w sieci, a już na pewno na DVD. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tu przyznam się Państwu, że właśnie w tym momencie miałem w planie iść ścieżką mainstreamu, sięgając na przykład po najnowszy album Kylie Minogue, zatytułowany po prostu Disco. No ale to już są rejestry, których mimo szczerych chęci nie jestem w stanie złapać i uważam, że tak posunięte disco dla mnie przynajmniej nie jest ani przekonujące, ani warte prezentacji podczas spotkań z muzyką elektroniczną. Pozostaje nam zatem odmiana znacznie bardziej niszowa, ale chyba gdzieś tam bardziej pękata w informacje i przede wszystkim w dźwięki. Byłem zachwycony, kiedy pierwszy raz nastawiłem debiutancki album Todda Terje, zatytułowany, jak słychać we wstępie, po prostu It's Album Time. Ukazał się w roku 2014 i co z przykrością stwierdzam, następnego wciąż do tej pory nie słychać. Mimo że norweski producent publikuje winylowe epki, często sięgając po repertuar uznanych elektroników, ale też często publikuje nowe wersje utworów, w których w bardziej odległej i tej bliższej przeszłości maczał palce Brian Ferry. Moim zdaniem jednak to jego autorskie produkcje zasługują na największą uwagę w kontekście współczesnego disco, zwłaszcza że są doskonałą kontynuacją koncepcji Giorgio Morodera z drugiej połowy lat 70. Todd Terje wykorzystał podstawy Włocha i unowocześnił wszystko w swoich autorskich produkcjach. Zrobił to doprawdy znakomicie. We'll be right back. potrójne pasmo przenoszenia. Delirium Dynamite, a wcześniej Strandbar z płyty It's Album Time, to Datelier, norweskiego producenta disco, będącego obok Hansa Petera Lindstroma, Prince'a Thomasa czy André Bratena, najważniejszym przedstawicielem współczesnego disco ze Skandynawii. Swoją drogą, gdyby zestawić jego nagrania z utworami powstałymi 40 lat wcześniej na tej samej szerokości geograficznej, to doskonale widać, jaką drogę przeszła tamtejsza scena. Ze Skandynawii wędrujemy teraz do Nowego Jorku, gdzie działa The Juan McLean. Thank you. Thank you.